surprise. All of the orphans, widows, people who cry over love lost in a morbid surprise. All the orphans, widows, the Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A państwo piszą, to naprawdę Damien Rice? Jak dawno go nie było. To oczywiście a propos wcześniejszego utworu. Tak, naprawdę Damien Rice. I teraz zastanawiam się, na kogo polować następnego. Co prawda Damien w grudniu się odgrażał, że będzie nowy projekt, że już jest wszystko nagrane, że tworzył go 10 lat. No, ale wygląda na to, że jeszcze chwilę będziemy musieli na niego poczekać. No to może na Asafa poczekajmy. Skoro album jest nagrywany, a w zasadzie to pewnie już jest gotowy, więc można się rozglądać i można zaglądać, co tam u niego na poletku słychać. A przed chwilą również artysta z Izraela, a przynajmniej jeżeli chodzi o pochodzenie, nazywa się Levi Robin i do tej pory, bo z jednej strony Kalifornia, ale do tej pory znany w zasadzie tylko z tego, że występował przed Matis Yahu i że nagrał jedną epkę i dwa single i to wszystko. I ta epka jeszcze do tego pojawiła się 7 lat temu. A tu taki rewelacyjny album. I to jest taki album z ewidentnymi kropkami, takimi najbardziej kropkowymi, jakie można sobie wyobrazić. Levi Robin, niech zaśpiewa jeszcze raz. the shadows, I'm here. Hey, love, stay near. Always in my heart, I'm holding you dear. Hey, love, go. Such a great storm. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. stay strong. Even as you grow old, never let go of your song. Naprawdę, po takim utworze ciężko się odezwać. Kompletny. Levi Robin. I tę nazwę będę jeszcze dzisiaj powtarzał, bo to nie jest największa kropa na tym, w tym dzisiejszym zestawieniu. O nie. Więc polecam, jeszcze raz polecam. Levi Robin, jego najnowsza i jedyna długogrająca płyta, przed chwilą się ukazała. No to co? Dopiero 11. No dobra, prawie 12 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki i tam takie właśnie rzeczy. A zaraz obok Lewiego wystąpi brytyjski zespół Naked Six i troszeczkę zepsujemy klimat, ale proszę się nie martwić, do 6 jeszcze uda się wszystko naprawić. Można nastroju zepsuć w ciągu 2 minut, ale to nie o to chodziło i tak naprawdę nie to tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaki nastrój wprowadzają, a nastrój chyba dosyć niespodziewany. Naked Six, brytyjski zespół, trzyosobowy zespół z Manchesteru, z bardzo rozbudowanym instrumentarium, nawiązujący bardzo, w bardzo wiele miejsc i to, że oni piszą, że to jest grunge, indie, punk i rock w jednym, to wszystko nieprawda. Tutaj paleta barw jest zdecydowanie szersza. Choć utwory są takie ala jakby punkowe, bo po 2 zaledwie minuty. Slap a lot too many times now. just can't control. Nie chcę zdradzać za dużo, ale ten saksofon dzisiaj nam zrobi zakończenie audycji. Naked Six. I będzie więcej jeszcze dziś i bardzo, ale to bardzo nam się ten zespół przyda. A jeżeli chodzi o Floydów, to wracamy do Boomtown Rats. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I ciekaw jestem, kiedy był w Trójce grany ostatnio nowy album Boomtown Rats. Ja myślę, że w tym mniej więcej wtedy, kiedy się ukazał, czyli w 1984 roku. Tak, mało kto może sobie pozwolić na 30 kilka lat przerwy w nagrywaniu nowych płyt. No ale Bob Geldof może. The Boomtown Rats powraca. Podobno wrócili 7 lat temu. Takie znalazłem zapiski, ale to jest pierwszy album, który udało im się nagrać i stworzyć po powrocie. Citizens of Boomtown to jego tytuł. No i brzmi tak, jak Państwo słyszeli, tak jak gdzieś na przełomie lat 70. i 80. mógłby brzmieć. Chociaż dobra, trochę na lepszym sprzęcie. Okej, King Dude. Nowy album jest? Jest, jest. Posłuchajmy, może nie zmieści się cały utwór. Postaram się wrócić do tego albumu za tydzień, ale dzisiaj chociaż odrobinę tego, jak zawsze, mrocznego nastroju niech zabrzmi. Go to die, I know, 'cause I've been there before. It's where you took my true love's life, and where you've given me mine. Now I must find the strength to find my true love's revenge. Let the good Lord knows what's good for him. He'd best forgive my sin. Say the bell that I rang cannot be unrung. Dzisiaj tylko fragment, bo audycja utkana z drobiazgów i musi wszystko pasować do godziny 6:00 i pasować będzie. Full Virgo Moon to tytuł albumu, którego słuchaliśmy, a ja obiecuję, że wrócę do niego za tydzień. Levi stawia kropki. On my weeping willow tree, tied a rope my children swing. On its branch a bird sings songs of return. As you sway, feel my breeze, smooth the skin, smells of the sea. Sing o'er the naked leaves to my soul melody, like a soothe to the soul. In your hand I place my soul. So when you do go up to read my name, now answer surely. My silent voice speaks to you. your heart, rise up and take your part. I won't let you fall apart from these words, don't depart. Like a seed to the soil in your hand, I place my soul. Że wszystko pasuje, Willow Tree. I płyta, która też pasuje, When Night Meets Day. Kiedy noc spotyka dzień. A zaraz obok nasz przyjaciel. Will you stay? my self-pity, my lechery. I'm waiting for your guiding light to bring me back. Waiting for your guiding light to bring me back. Zadanie wydawało się banalne. Ze swoich elektroniczno-rockowych piosenek, przebojów zrobić wersje akustyczne. A wyszło takie cudo. Prześliczna płyta IMX i tylko czekać. Mam nadzieję, że koncert się odbędzie, albo jeżeli zostanie przesunięty, to jednak szybko Chris Cornell do nas wróci i będziemy mogli się zanurzyć w tę przestrzeń niezwykłą, którą stworzył. Nowy album akustyczny już jest, a u nas jeszcze Naked Six. To wiedzą już Państwo, czego posłuchamy za moment, prawda? Bo ten saksofon i ten układ akordów mówi wszystko. Tak, postanowiłem, że w ten sposób dzisiaj zamkniemy działalność artystyczną Mikrokosmosu. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze, tak jak zawsze, chociaż ja będę trochę innym miejscu niż zawsze, ale muzyka najważniejsza będzie. Dla tych, co kochali zawsze i dla tych, co nigdy nie kochali, a przynajmniej tylko tak mówili. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. give them a quick short, sharp shock. They don't do it, the guy. Dig it. I mean, he got off line because I couldn't give him a fraction of life. He did once. It's a big difference in life. I'm not really. I mean, good manners don't cost nothing, do they? Out of the way, it's a busy your grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes, the dark proposes too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.